Ինքը Թադեոս Անաքյալը որպես առաջին ուսուցիչ հայոց ուղարկեց այստեղ արևելահայոց կողմեր Արցախ աշխար, Ուտիկ աշխար 73 առաքյալներին, առաջինը Եղեշի առաքյալին, որը եկավ եւ նահատակվեց Գիս քաղաքում, Հյուսեին Արցախում, ապա եկավ Դադոն, Դադի առաքյալը եւ Խադրան, որոնց մենք մարմինները մասուտներ ունենք, մեկը Դադիվանքում, մեկը Խադրանքում, որոնք իրենց հերթին քարոզեցին, դասավանդեցին, լուսավորեցին, եղան քրիստոնեության առաջին մեր ուսուցիչներ այստեղ Արցախաշխարհում։ Իրենցից հետո մեծագույն մեր ուսուցիչը, հոգևոր ծնողը, մենք ասում ենք, երկրորդ լուսավորիչը հայոց աշխարհի, որտեղ առաջին լուսավորիչը Թադեոս Բարդեղեմյոսն է, երկրորդ լուսավորիչը մենք ասում ենք Սուրբ Գրիգոր լուսավորչին, հայոց հայրապետին, որի օրոք քրիստոնեությունը հարչակվեց որպես եւ ազգային եւ պետական կրոն Հայաստանում 301 թվականին, այցելեց հայոց աշխարհով մեկ, քարոզեց, դասավանդեց, վանքեր, եկեղեցիներ հիմնեց, եկավ Արցախ աշխարհ, այստեղ որոշ ժամանակ անցկացրեց, Այստեղ էլ հիմնեց վանքեր եւ հոգեոր դպրոցներ հիմնեց։ Գճավանքը, Համարասը, Գանձասարը, Ծիտերնավանքը, Դադիվանքը եւ այլն։ Բազմաթիվ վանքեր եկեղեցիներ հիմնադրեց ինքը։ Հոգեոր աշակերտներ թողեց։ Լուսավորեց քրիստոնեական գիտելիքով, լուսով հայոց աշխարհը եւ մեզ բոլորիս։ Իրենցից հետո մեծագույն մեր լուսավորիչներից գալիս է Սուպերսես մեծը, նահատակը, որ վանական շարժումներ ստեղծեց, կանոնավորեց, ապա գալիս են Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց, Սուրբ Սահակ Պարթև։ Մեծ ընթարկմանիչները, մեծ մեր ռաբունապետները, մեծ վարդապետները, մեծ ուսուցիչները։ Հայ գրերի գյուտից հետո ամեն ինչ սկսվեց հայերեն գրվել, թարգմանվել այլ լեզուներից հայերենի, եւ իրենց աշակերտները խորենացին, Եզնիկ Կողբացին, Կորյունը, Եղիշեն եւ մյուսները շարունակեցին այդ գործամիջապես։ Հետո այդ շարքում մեր լուսավորիչների ուսուցիչների Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին է, որը դիեզերական ուսուցիչ համարվեց կաթոլիկ եկեղեցու կողմից։ Վերջերս Ներսես Շնորհալին է գալիս, Մովսես Գրիգոր Տաթևացին, այս շարանը շարունակվեց, եկավ հասավ մեր օրերը։ Եվ այդ օրը, դեկտեմբեր 2-ը, որ մենք տոնում ենք առաջին ուսուցիչների մեջ, մեր լուսավորիչների Սուրբ Թադիոս Վարդեգորմիոսի տոնը, որ նշում ենք, այդ օրը Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը հարչակել է որպես եկեղեցու պատմության ուսուցիչների օրը, որոնք դպրոցներում դասավանդում են մեր եկեղեցու պատմությունը։ Ի դեպ ասեմ, 2004 թվականից հաստատվեց այդ կարգը Մայր Հայաստանում, երբ որ սկսեցին Հայաստանի դպրոցներում ուսուցիչները կարող են դասավանդել կամ հայ եկեղեցու պատմությունը։ Ի դեպ, մենք պաշտոնապես 1998 թվականից Արցախում սկսեցին դասավանդել դա, պատրաստել, վերապատրաստել ուսուցիչներին դասագրքերը, եւ առաջինիս 10-րդ դասարանն էին դասավանդում։ Կային անհատներ, որոնք 93-95 թվականին կամավոր կերպով կազմակերպում էին քրիստոնեության ուսուցումը այս կամ այն դպրոցում, որպես կամավորներ, իրենց նախաձեռնությամբ, իրենց ջանքով, քրտինքով, աշխատասիրությամբ։ Եվ մենք այս տարի վերապատրաստում կազմակերպեցին Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնի քարոշական կենտրոնի եւ մեր Արցախի քրթության նախարարության հետ մեկտեղ, եւ կրոնի ուսուցիչների մոտավորապես 70%-ը անցան այդ դասընթացները վերապատրաստումով։ Հաջորդ փուլը, որ մենք կազմակերպենք, կընդգրկենք մնացած ուսուցիչների 30%-ին, որտեղ այդքան հնարավորություն չունենք 100% ուսուցիչներին բերենք մեկտեղ եւ այդ դասընթացները կազմակերպենք։ Հիմա այսօր այդ եկեղեցու ուսուցիչները դպրոցում շարունակում են առաջին լուսավորիչների գործը, առաքելությունը, եւ իրենք էլ պիտի գիտակցեն, թե ում շարավիրն են եւ ինչի շարունակողներն են։ Շատ լավ դա պիտի գիտակցեն եւ շատ զգուշ դիվարվեն դպրոցականների հոգիների հետ, որտեւ իրենց գործը ոչ միայն գիտելիք տալն է, այլ նաեւ հոգու հետ հաղորդակցվելն է, հոգին հղկելը։ Եթե դու հավատքի գիտելիք ես փոխանցում, հավատքի հետ գործ ունես, հոգու հետ գործ ունես։ Մեր մասնագետները իբրև առաքյալներ Սուրբ Էջմիածնից եկան, միացան այստեղի մեր հոգևոր սպասավորներին, եւ այս օրերին ձեր մտքի հարստության բնակի մեջ համեմեցին նաեւ այն բոլոր հոգևոր եւ իմացական անծայրածիր լայնություն ընդգրկող գիտելիքը, որ կոչվում եմ աստվածային գիտելիք։ Անշուշտ ձեզ տարբեր առիթներով, թե հոգևոր, թե աշխարհիկ, սպասավորները, կրթության մշակները շատ են անդրադարձել այն կարևոր առաքելության, որ ընդհանրապես ուսուցիչը հայոց ազգային դպրոցում ունի, և մասնավորաբար այն առաքելության, որ հազարավոր տարբեր ուսուցիչների մեջ, ձեր կոլեկտիվի տարբեր ուսուցիչների մեջ, ես հավատում եմ, որ Աստված ձեզ ընտրել է այս առաքելության համար։ Հատկապես Արցախ աշխարհում շատ լավ պիտի իմանաք, թե ինչպես եղավ, որ Թադեոս Առաքյալի աշակերտը եկավ Դադիվանքի տարածքում և այնտեղ նահատակվեց, և վերջերս նրա տուրք մասունքները հայտնաբերվեցին, ինչպես եղավ, որ համաքրիստոնեական մեծագույն սուրբերի կարևորագույն մասունքները հայտնվեցին Գանձասարի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու խորանի ներքևում ամփոփված, ինչու այդ եկեղեցին հենց այդպես էլ սրբոց, վկայարան և Գանձասար կոչվեց, և գիտենք բազում վկայություններ թե արևելյան, թե արևմտյան հատվածներում, թե ինչպես մեր ժողովուրդը իր կյանքով հավատաց այդ հոգևոր հավիտենական արժեքին, մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին։ Երանի թե այս դասընթացներից հետո այդ հոգևոր զգացողությունը այնպես փոխվի ձեր կյանքում, որ ձեր կյանքի երջանկության ներդաշնակությունը ճաշակած, նոր մարդ դարձած Քրիստոսով կարողանաք շարունակել ձեր առաքելությունը, այն առաքելությունը, որ մենք սիրում ենք կոչել մարդու կերտման առաքելություն։ Ես սիրում եմ ասել, որ հայոց եկեղեցու պատմության առարկան դասավանդող ուսուցիչները դպրոցի անզգեստ քահանաներն են, անօծում քահանաներն են, միևնույն ծառայություն ունեցող քահանաներն են, աշխարհիկ քահանաներն են, որովհետև մեր աշակերտները, եթե ձեզ վստահեն, ամենաթանկ բանը մարդկային կյանքում, և մոտենան մի խորհուրդ հարցնեն, և դուք կարողանաք նրանց պատասխանել այդ խորհուրդին, ուրեմն Աստուծո օրհնությունը պիտի վայելեք, և պիտի այդ գոհունակության զգացումը ունենաք, թե ինչպես Աստված գործում է ձեր միջով։ Դուք դպրոցում չեք դասավանդում ամեն ինչ իմացող աշակերտին, դուք դասավանդում եք գարիքը ունեցող աշակերտին, փնտրող աշակերտին, այն աշակերտին, ով այս ընտրության կյանքի մեջ, չարի և բարու պայքարի ընտրության կյանքի մեջ ճիշտ ընտրել պիտի սովորեն։ Սա ամենակարևոր առաքելությունն է ուսուցչի, որ ոչ թե նստի և սովորեցնի երեխային, այլ բացի այդ գիտության և կյանքի իմացականության ճանապարհը, քաղցը առաջացնի երեխայի մեջ, որպեսզի երեխան ճիշտ հմտություն ունենա այդ ընտրության մեջ, բարու և չարի պայքարի մեջ ճիշտ ընտրություն կատարել, որպեսզի երեխան այս արդի ժամանակներում մատուցվող այս խառնի ճաղաչության մեջ չլինի, որ հանկարծ մեղքը ընտրի, իմանալով թե արդարությունն է ընտրում, ճշմարտությունն է ընտրում, որովհետև եթե գնա համացանցով փնտրի այս կամ այն հարցի պատասխանը, անպայմանորեն նրան մի պատասխան չի գալու, և եթե դուք էլ փնտրեք, որևէ մի հոգևոր հարցադրում կատարեք համացանցի այդ փնտրվողական կայքերի մեջ, կտեսնենք, որ առաջին հերթին գալիս է բացասական պատասխանները, և մեր երեխաներին շատ հնարավոր է, որ սովորեցնեն այդ մութ և անհայտ ուժերը, ովքեր որ ուզում են հավաքականությունները քանդել և անհատականություններ ձևավորել, և այդ է պատճառը, որ ազգությունները և ընտանեկան արժեքները շատ հաճախ մեր օրերում քանդվում են, որովհետև մեկ մարդ ավելի կարևոր է, քան ընտանիքը, փոքրամասնությունը ավելի կարևոր է, քան մեծամասնությունը, Այդ արժեքների մեջ սնունդ առնող, հասակ առնող երիտասարդները հնարավոր է, որ իրենք հիանալի գիտելիքներով ոշտված լինեն։ Բայց եթե այս արժեքները, համակրիստոնեական եւ համազգային մեզ համար դարձած արժեքները, չպետք է յուրացնեն եւ իրենց կյանքի մեջ չպետք է ապրեն, ուրեմն վայ մեզ, վայ այն ուսուցչին, որի աշակերտ վաղը ազգի ու եկեղեցու դավաճան է լինելու։ Վայ այն ծնողին, որի զավակը վաղը մյուս օրը պետք է ազգի եւ եկեղեցու դավաճան դառնա։ Ձախողած է այդ ծնողը, որքան էլ որ լավագույն նյութական ապահովությունները տա իր զավակին, որքան էլ որ գեղեցիկ գիտելիքներ փոխանցի ուսուցիչի իր աշակերտին, բայց ի վերջո ինչ է լինելու, այդ գիտելիքը ինչ նպատակով է կիրառելու, օգտագործելու այդ երեխան։ Սիրելի մանկավարժներ, այդ հավատքի առաքյալները դուք եք։ Մեր եկեղեցին հարուստ է, երբ ունի այսպիսի զորք, ովքեր որ կրթում են քրիստոնյա հայ հավատարիմ եւ հալալ զավակների։ Աղքատ է մեր եկեղեցին, երբ չունի գիտակից այն մանկավարժների, նորից պիտի ասեմ, անզգեստ քահանաների բանակը, որ չեն իրականացնում այդ առաքելությունը, որովհետեւ Հայաստանիայց առաքելական հսկա եկեղեցին, որը սպասարկում է շուրջ 10 միլիոն հայության, ունի ընդամենը 800 հոգևոր սպասավոր։ Աղետալի աստիճանի քիչ։ Ցեղասպանության տարիներին շուրջ 4000 գղերական նահատակվել։ Համայնավարության տարիներին 1500-ից 2000 գղերական աքսորվել, նահատակվել, անհետ կորել։ Եվ այսօր մենք դեռ 1000 հոգևորական ունենալու թիվը չենք անցել։ Մեր եկեղեցին դեռ հոգևորականներով տկար է։ Մեր եկեղեցին զորավոր է եւ հարուստ գիտակից հավատացյալներով։ Հիշեք, Աստծուց ընտրված անձինք եք եւ օրտված անձինք ենք, որովհետեւ այդ պաշտոնը հաշտ սրտով, նոր մտքով եւ նորացած հավատքով կատարեք։ Շարունակեք ձեր առաքելություն, Աստված ողորմի ձեզ, ձեր անձնական կյանքում, ընտանեկան կյանքում թող հաջողություններ եւ երջանկություններ պարգեւի, եւ թող ձեր աշխատանքային կյանքում մշտական հարանորոգ պատխաբերումներ պարգեւի ձեր զավակների միջոցով, որտեւ այդ է ճշմարիտ սերմը, որ պիտի ցանեք իբրև հավիտենական արժեք եւ մարդու ճանապարով պիտի վերադառնա ձեզ իբրև նույն հավիտենական արժեք։ Թադեոս Բարդուղիմեոս առաքյալները մեր համազգային հարստության տոնակատարությունն են։ Ես կարծում եմ, դա ազգային զատիկտ է մեր եկեղեցու, որովհետև այդ տոնակատարությամբ է կամ այս առաքյալների քարոզության ցանած սերմերի, հոգևոր սերմերի շնորհիվ է, որ մեր ազգահարություն է առել, որ մեր ազգը հետագա մյուս 17 նախորդ 20 տարերի կամ պետականորեն 17, բայց ընդհանուր առմամբ 20 տարերի ընթացքում մղվել է հաղթանակների, որովհետև ճնշվածությունը վերացել է, որովհետև մենք այդ հավիտենության ձգտումն ենք ունեցել, մենք այս կյանքի համար չենք ապրել, մեր հույսը այս կյանքի վրա չի եղել։ Եվ այդ է եղել Թադեոս եւ Բարդուղմյոս առաքյալների քարոզության պատուղը, որ քաղվել է լուսավորիչ մեր հայրապետի հավատքի հոր շրջանում եւ անշուշտ որ շատ-շատ կարեւոր ազդեցություն է ունեցել Թադեոս Բարդուղմյոսի կերպարը հետագա դարաշրջաններում, թե հայրապետի, թե պարս հավատացյալի, թե ռամիկի, թե պաշտոնյայի, թե թագավորի վրա, որովհետեւ Թադեոս Բարդուղմյոսը ոչ միայն հոգեվոր կյանքի դերակատարներ են հայ ազգի համար, այլև նրանք մշտական առաքելության ներշնչող անձինք են։ Այդ պատճառով շատ կարևոր է, որ ուսուցչի համար այս տոնը դառնա իր առաքելությունը թարմացնելու, իր առաքելությանը անդրադարձ կատարելու, իր կոչումի, կյանքի կոչումի մասին մտածելու, խորհրդածելու եւ այդ կոչումը վերաթարմացնելու մի մեծ հնարավորություն։ Այդ առումով Թադեոս Բարդուղմյոս մեր երամեծ հավատքի լուսավորիչները այնպիսի դերակատարում են ունեցել, որ մշտապես պատղաբերում է հայ առաքելական եկեղեցու ազգային ծառը։ Մշտապես յուրաքանչյուր դարերում մենք ունեցել ենք թադեոսական եւ բարդուղմիոսական առաքյալներ։ Մշտապես մենք ունեցել ենք այդպիսի սխրանքով ապրող մարտիրոսներ, կենթանի վկաներ եւ հոգեոր սպասավորներ։